في سورتين سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة فتحة بجهاد ذكره اس قدی سورة حجرات کی بیان دی کہ جهاد شو یا ملک فتح شو نپائی کسی قوانین دی دی سورت کی طول دا معاشرے آداب ذکر کئی چیو مسلمان مومن بحیثیت اسلام سنگ جوندن و زندگی بتی رئی فرمانی آیات کریمہ کی دا ادب ذکر کئی چی اے دیمان دعویدار اوچتا سوائن من مومنانی من مسلمانانی خبردار دا اللہ دا اللہ دا حبیب نا تو اس قول فعل و عمل کروان لکی یو بنا ستاسو وینا ستاسو عمل ستاسو کاروبار دا تو نمونہ و طریقہ او نقش قدم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کار کے بروان لکی گنا دیم عدد تا دیم حیات کریمہ کی ذکر کئی دا اللہ دا حبیب پا صحبت بابرکت کی جناسی ای ناوازن و دا اللہ دا حبیب دا آواز رکا سکوئی نا اسی پا کلارا کلارا پا دب دب خبر بکوئی آبیا اور پسی کم خلق چی دا اللہ دا حبیب پا حضور کی آوازن و اکتکول داغی اجر فضیلت و بدل ذکر کئی بیار کسی درے مدد دا ذکر کئی کہ یو بے اعتبار سڑے دے چا خبر تاسو تراری چی فلانی خطا پسی غیبت کولو استا چغلی کولو اتا پسی کنزلی کولو استا دے نقصان او دے قتل کوشش کئی نو خبردار چلی دے چغلی او دے غلط خبر روڑن کی پا خبر اعتماد نکی بلکہ خبر حقیقت تر سوا لٹو نکوا او کدا سی دا ہر چا تاوری نپیولی نقصان خیمانتیا پریشانے کی بواکش درہم عدد دا ذکر کئی سلورم عدد ذکر کئی پایات نحن کی کئی عدد علی دا مسلمانان و مومنان و جنگی ندانور بس کئی تماشا بے کئی یا کدا غی تو منز کی جنگ باچے دینور تا حکم لید اللہ چید دی دعا او دلو پمنس کی صلح ہو گئی او کا صلح تن تیاری گی او کا مدل زیادے پی ند مظلوم مرگری شید ظالم مخنیوے ہو گئی او بیاد آغی فیدہ ذکر کئی جداد دی مسلمانان دلول جنگ نمت ریزے ملسم آیات کی فیدہ ذکر کئی انم المومنین اخوتک دا خطول پختن منس کی رونے گی درون جنگ پا خپل منس کی نہیں ہے در جنگ یوزیو چاگر مخ کی ذکر کو چاشد داوال الکفار رحما ہو بینہ ہو بینزم ادب پایات یولسن کی ذکر کئی وی اے ایمان والو یو قوم لدبل قوم پر اٹھو کیا مسخری نکئی زکامیشد پارسرے دبل پر اٹھو کیا لکئی چاور تسپخ کاری اوزان ورط عزت منخ کاری ویتا چیزی بل پوری خندہ و مسخری ہوتو کی کیوں مطالقت اشتا کی دی شداغ خاتمہ پا ایمان شی اوستا پا بیمانش نیو بل پوری خندہ مکوئی زنانو تو ہی گر اتاسو لندہ حکم دے چیو زنانا دے گلے زنانا پوری مسخری ٹھوکی وشت دا دے نکے دا سپتہ لگی دا تچی چا پوری خان دے آسناغ جنت تلارشی اوت جہنم تلارنش یولسم دولسم آیات کریمہ کی بل ادب ذکر کئی پا گمان پسی بلد چی دو گمان دو جنوے چی ارغز اصڑے دا سنیدہ ایر خیال کی مرازی غلاگر دے خیال کی مرازی چی ڈاکو دے پا خیال و گمان پسی بلد دارنگی دیو بل غیبت منہ کوئی دارنگی اور پسی دیالسم آیات کریمہ کی یوم ادب ذکر کئی ویگورتون دیو آدم او دہوا علیہم السلام بچیے نو آسی نه تر آپاسی جوی زو پختونین دا کریگر ده او زو پختونین دا پنجابی ده زو عربی مودا جمیلی دا گره قدی مانی با فخر نکوی فخر پا نصب گناه کبیر را دا اللہ پا نزمانی دا چی مختلف قومونا او قبیلی پیدا کری دا چی یو بلو پی جنے که یو سڑے سید ده او بل طرف ته یو سڑے پا بل نصب کرے نو دا اللہ پا نیز ددی تا پوس نشتا این اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا اللہ پا نیز دیری زتمن آغا دے چی سوک اللہ ندیر یری بلا اللذی اللہ تعالی نو دا کم ملکو دا اللہ دا حبیب دا خپل خاندانو دا نصب لنو دا رنگ تکتور غلامو لیکن دا اللہ اگر رحمت او کرم تک بلال لذی اللہ تعالی محبا نوگورا اول طرف تابو لحب دے نصبی سرے دے خاندانی سرے دے مالدار دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تردے زامنی بی جیدہ دے دے تک سپین مخلق دخائص نپڑکے دو لیکن انجام سشو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم نداو آداب قدی صورت کے ذکر کئی او یقیناً کدی یو صورت بانے مسلمانان عملو کی مداو اللہ دا کامیابی او دا دوار جہانوں دا سعادت یو ذریعہ جوڑ کی دا ہر آیات کریمہ زان تے یو قانون دے او زان تا وخواڑی دا سوچ و فکر او زان تا داغی و مقصد و تفسیر دے قرآن و سنت قرآن کی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا چت زان تا مومن وے ود ایمان دا وجن پتا و سپابندی و سا اوامر و سا حکمین لازمی اے ایمان والا لا تقدمو روان دیکی گئی بنا بین ید اللہ و رسولی مخد اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ وقتو کی مور را مطل لے یو سرے چنا فرمانے اپری بھی را اپلار من مشر لے پی بھی پھاور را دل تو ایدو رستا روحانی والد دے اللہ دا اللہ حبیب او دارنگی ستا خالق و مالک دے اللہ تد ایمان دعوی کے چیز اللہ و دا اللہ حبیب منم دا اللہ و دا رسول نے بلوان دکی گئی نا او دا آیات کریمی دا نزول اگر چی گن وجہ خود حکم دا آیات کریمی عام دے پا ہر قول فیل عمل کی دا اللہ دا حبیب نروان دکی گئی بنا دا اللہ حبیب چی سکڑی نو کے گئی چی نیلی کری نروان دکی گئی بنا دا سمر رسومات تی سمر بدعات تی دا اللہ دا رسول نوروان دکی دلی نا اللہ حبیب قضاء عمری نہ رکڑے نو تول را پاسی اوزان تے مخی کہ اللہ کوئی وان دکی گی بنا نا دیو اٹی گی ایرہ ہمیں رکڑے بدا کار خیر لے نجھے کار خیر ہوں رسول اللہ تلی خیر دا سمر رواجی طریقی برا یو پا شریعت کی دا خیرات دا اسقاط دا دعا شریعت طریقہ دا آگر انکار کفر دے یو دا رواج او دا خیٹی نمون سے طریقی جوڑی کری رواج پسی روان یو رواج دا غا رواجی طریقوں کی دا اللہ دا حبیب نروان دے والے دا آیات کریمی دا نزول گنی وجوے خدا ٹوئی پدی کی داخلے پیس یو قول فیل و عمل کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا روان دے کی گی بنا پیس یو قول فیل کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نروان دیکی گی بنا دیکھ علماء دام ذکر کری لکہ بخاری و مسلم شریف کے راغلی نبی علیہ السلام دلی اختر پہ رضبان خطبہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ چاہ موز رموزو کو دا موز نپس قربانیوں کا ندے سنت طریقے طرح سے دلے نابو بردے ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ حبیب ما خوچ موز نرات نمکی میں قربانی کرے زمان بچیوں گی ما سرقا کی گاوانیان یتیمانان مسکنان اپائی میں خولے گو رسول اختل نکت ناباز ملیان خبر ذکر دکل پکار دے یہ ایر نیت چے سمی کنن بیاوی بیرات میں جوڑی نیت بجے سمی خوچ یوکار دا اللہ حبیب نیکڑے نام سمی ملتا گو رسول صحیح نیت تے اللہ اسے کسی کہانی نہ دا بخاری شریف روایت تے امام ترمیزی ذکر کرے ابو داود ذکر کرے امام نسائی ذکر کرے سورہ صحیح نیت بانے دا مز نمخ کی قربانی کرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی شاتو کشاتو لحمن تا خوش وحشوئے دوبارہ دا قربانی کرے اولی کی دوبارہ قربانی کرے دا اللہ دا حبیب دا عبادات دا وقت نوروان دکی گن گا پا وقت کی پا محل کی پا غزے کی دا ہر یوشی پابندی بکے تو گورے نا نفل سمر لوے جرہ سواب لے لیکن دا اختر پرز کہ یو سڑے کو جمعات کی دموز نمخ کی آرس تو نفل کی پدے نفل گناہگار دے بدیجے کی چتے جرہ دعائی جنازی پسی پا جمعوں کو نسو چل لے پکنے دی نفل والے سے چلو کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یو سڑے دلا سے نہیں ہوئی کی نا اگر اختر پر از مز کو لو ناور تو ما تب اللہ پا دی مز بانے گنے سزا را کئی اگر تو اللہ پا منزون سزا نہ را کئی دخل نبی پا مخالفت با سزا را کئی تد اللہ پا دن وانے دا اللہ پا عبادت دا اللہ دا حبیب نزیات نیم نی لیکن دا اللہ حبیب دا اختر پر از پا عیدگاہ پا جماعت کی نمخ کی نفل کری نی رست کری ہاں دا علماء علی کنی رست بیا کور کے ثابت تھی جی کل مزن راش ندا اختر پر اس پر کور کے نفل کے نو کا نو ادا آیات اللہ ددی و جن رو لے گلو چیغ صحابی قربانی مخ کے کرے واللہ و یا ایو الذین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اے دیمان دا و دارو روان دیکی گئی بنا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نا پا اس یو خبرہ کی اس یو خبرہ کی روان دیکی گئی بنا رسول روح المانی جدید نزول گنے وجہ ذکر کری دیا ہوئی ان الآیت عامت فی کل قول و فعل آیات کریمہ دا ہر وینا و دا فعل بارک عام دے ہر غکار با علکے چلا اللہ حبیب کرے ہر غوینا با علکے چلا اللہ رسول کرے دیو جنا دائم دلتا ذکر کری امام ابن کثیر دلتا دا ذکر کری ورے و مسئلہ ان دے قرآن کی بے لٹے قرآن پاک کینی حدیث کی بے لٹے داغے نفس بیا دا فقہا و استنباد تے امام ابن کثیر آیاتی کنوی پہ تفسیر کی لکلی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام یمن تلے گلو گورنر وی تو خوزی خو بے ما تحکمو تو فیصلہ پسکے ناغوی بے کتاب اللہ تعالی زبد اللہ تو کتاب فیصلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکوئے تھے لم تجد کدا اللہ کتاب کے لئے خبر نمند قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بیا بیدا اللہ دا حبیب پا سنت کو قال فإن لم تجد کہ سنت کی بھی نمند حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہدو ورائی بیا بدا خپل سوچ و فکر پا قرآن کی استعمالوں اور دا دی قرآن و سنت پر آنا کہ دا سی فیصلہ بکوم چی دا قرآن دا قواعد و دا اصول نا خلاف لی نبی علیہ السلام دا محبت دا وجن السینی بان وردگا سی اللہ سراوا چولو وی الحمدللہ اللذی وفق رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمدن دی اغزات لرا چی دخت الحبیب قاسد لین داغ خبر توفیق ورکڑے چی رسول اللہ پہ خوش آلی اگر درجہ غزے کر کرن بے درجہ دا کتاب اللہ دا بیا درجہ دا احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبیاء دا آئمہ سلور مذاہب چی مشہور بھی زن خبر قرآن و سنت کی بھی خو ماو تال نخکاری دین دیر وی فہم و فکر پکار دے ناغیت اللہ دا ورکلی دے استنباط و دے استخراج او دے اجتہاد قوت و طاقت ورکڑو نو تالے چکم خبر پک نخکاری نو بیا با دے دغی فقہائے اربعاؤں نا تپوس کے نو دا آیاتی کریمی دا مانا و چی ہر دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نا رست رست و پار قول و فیل کی زمخ کی کی بتنا جو جن ابن عباس رضی اللہ عنہ مان آیاتی و نا مانا مکلے و لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہ لا تقولو خلاف الكتاب و سنہ نہ قرآن و سنت نہ خلاف خبر بکا قرآن و سنت پس روان یا سجد اللہ حبیب کڑی داغے پا کولو کی دن لے سیچ نبی کڑی داغے پا نکولو کی دن لے لکه الله د حبیب صلی الله علیه وسلم تابعداری سرنګ په کوډو کې دا چې سی کړی اوبکه نو دارنګ تابعداری چې سی ندی کړی نا ونکه دا الله حبیب چې سنلی کړی نا ونکه ندی آیات کریمه کې الله مؤمنان مسلمانانو ته د دې خبر حکم ورکړي یا ایه الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدمو روان دیواله مکوئی بین ید اللہ و رسوله مخکد الله و الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نا رضان خبر مکوا واتقوا الله د الله نا ویری گئے ان الله بیشک الله سمیع علیم اوریدن کے دی او کو ہے ہر خبر چکه رضان مکوا او خبر په قران او سنت او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا الله نه ویریږي دا الله او دا الله د حبیب پسې روان شي واتقوا الله دا الله نه ویریږي ان الله بیشک الله سمیع اوریدن کړي اوریدن کړي علیم او په هره مسلم شریف کې اورمن ته حدیث تیر شو سړي س بیان کولو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وګن کیو ناغلے گوڑا دی تقریب کن دی دین بیان کن ترالا رو وقت نکی اغور تی او دور داسیو چی مون بوار دل چی او سڑی بوی چی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایبا زمون کو گنا و توجو بطولا پلشوا وی خلق چی کلا ہر سمانے سورلی شورو کا دروغ و رشتی اٹول گڑ وڈ کل مون ار چارا وقت نکی دو ترسو جمیلہ پتہ نہیں جدا سڑے سو پہنے پہن برما باز سره کنا بغړی ودی وای د کوله وکی دی او پوهه نا پاین خطه کی نو خبردار چې مکی دور نه وکړ او چې هغه درو وای حدیث نه لري وای حدیث کې راغلی د ځان کسی او کہانی وای ځان په دین نه پوهه او لګیاله د واعظ د تقریر او د نصیحت شو کیږي نو کوله وې نو په هغه پکې نو خلاص جسم وای هغه نه لګیش د دیو جن هر خبره سره کوي دیو جن حدیث پاک کی راغلی وی کفا بل مرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع دیو سدید در جنوالی دا پاردا کافی ہے چی سی واوری دن نبس غوی خبلا تحقیق دا خبری نکر دشتیا و در روخ باغی کی ننکر یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدمی بین ید اللہ و رسولی روان دیوال مکوی مخکد اللہ و دا اللہ دا حبیبنا واتقوا الله دا الله نه ویریږي ان الله سميع عليم بيشك الله اوريدونکي دي عليم او په هره ان الله سميع عليم بيشك الله اوريدونکي دي عليم او په هره مرا خلق پسې باندې قران او سنت کې چې کوم غم دې کوم خادیدا کوم دعا طریقه دا کوم دې اسقات او خیرات طریقه دا وکه او دا خلق په پسې روان شي چاوی دی میرا قضا امری قرآن و سنت کی نیشتا خو خلق و کری نبریز بینا دیگه پخم خو خلق و کری مدعا خو خلق اغمق کی نیم کدا حسنی خو خلق گرد حدیث علماء ذکر کری امام مالک رحمت اللہ علیہ وی امام ابن کثیر ام دغا ذکر کری ویو شیک خوی نو صحابه اکرام و بکر ذکر داسی یو خوش اون چی صحابه اغی تمنن روالے بیوشے چی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ندے کرے نماو تارازون نئی نوان لکی دیشو سا محبت پائی کی دیرو اخلاص پائی کی دیرو اللہ دخل دین و دخل عبادت و دگند گرئی دے پارا پورو زبار کری دین حاغا دے چکن دائی پا وقت کیو دائی پا وقت کی جیوشے دین نو نو آغا وقت کی چی دین نو نن اغا دین نشی جو رہے دے اغا رسم دے اغا رواج دے اغا بدعات دے باغیر اللہ مسئلے میری کی تاکہ مدد دیا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا مپورتکوئی اصواتکم آوازن اخپل فوق صوت النبی دا پاس دا آواز دا نبی علیہ السلام ولا تجہرو لہو او زوروال و تیزوال مکوئی بی حبیب دا اللہ لرا بالقول پاواز وینا کی جهر بعضكم لبعض پشان د تیزوالی د باز استا سو باز لرا ان تحبط اعمالكم دا چ برباد بشی استا سو عملنا وانتم لا تشعرون او تاسو په هی غینا با علماء لکلی لک سرن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخپن حیات مبارک سر پدی دنیا کی موجود او دا حکمو د وفات نفس د روزی شریف سرن دغه حکم برقرار ده. ذکر الله د حبیب چې کوم عزت او احترام په امت فرض ده ناغد وفات او د ژوندون دواړو سره دغه تعلق ده. روزی شریف سره وسو کواز نه پورته کړي پکلار کلارک درود وای پکلار کلارک سلام چي او جهر ونکي تیزواله ونکي لګر سو ذکر کو چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو دو کسان کتلی مسجد نبوی کې یو دو کسان خبره واورېدا مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کې واځنه پورته کړی ناکسو ایزناس کن گرداد صحابو اتگو ما طرف لے گیٹے رویشتو کچھر یوازی کولے نو بیاغ بچہ غوال بچے بلد چگے نمانے کیا تو ورطے اوی گیٹے رویش ما جو قتل امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ علاد ویدہ دو زوانان ما تروغوا نادوار رالد ورطوئی این انتما سم قال من این انتما ویدا تاو چی دا سی پتی دیتی دی خبری که ویدا کم زی کی ناس چی دا کم زی دی او دا کم زی قالا من اهل توائفی وی من دا توائف نراغلی ویزا پا دی خلاص ہوئی چی ملمانی لو کنتما من اهل المدینہ لأوجعتکما زوربن کتاس دا مدینی اسی دن کی ہوئی نداس نی وحلی چی زخمی کو لی دی دا اللہ دا حبیب پا جماعت کے ناسی روزی شریفی سر ناسی پتی ہوتی دا خبری کون علماء لکری مکروح دی ناروا دی رفع الصوت عند قبره صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یکرہ فی حیاتی علیہ الصلاة والسلام لأنه محترم حیا وفی قبره صلی اللہ علیہ وسلم دائما حرام و ناروا دی مکروح دی د روزی شریف او د قبر مبارکه سره आवाज پورته کول دا آداب لحاظ چې سره می په ژوندینو مدارنګ د روزی شریف سره مده دې کې د الله حکم دی چې आवाजونه به پورته کوي دا आवाजونه به نه پورته کوي او د دې آیاتی کریمه نه پس د بعض صحابه کرام او عجیب شان جوړ شو د نبی علیہ السلام د خپل مرګرو تپوس په کلو بخاری شریف کې روایت راغله ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نو قتل دیو سڑی تے ہوئی او صحابی تا یہ راغ پتن لے گی دار دی خبری دلیل لے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر و عالم الغیب لے دیو گاونڈی یا خزما گاونڈی اللہ حبیو مالکم پتنی سے جگنی بیمار دے کسی دی یہ زبے تکو سکم مچه غراغه مچه ویکت لغزان پس دروازه بند کری سری چیٹ کری و جان فقال له ما شانک وید اللہ حبیب دی تپوسو نه کئی سور از یوشی نوز لنی راغلے نا عورت شر رن بیر بدحال میرے دتا آواز قدرتی پورتو بازی آواز دا سین چو سرے کے دیر پکلارا کئی خدا آغت پکلارا خبرم دے جہر ویزا ما آواز چون کے دیر پورتا دے او اللہ رب العزت ویلی چی آواز کم و دما دا حبیب دا آواز دا پاس کن ورس مون بربادی وی بز زمار سا برباد شوی او زد اور والو نے نبس ددی جڑا دا وجی نبار ندر اوزو ورکور کے ناس دے مدینہ منورہ کرے لیکن دا اللہ حبیب عالم الغیب ندے حاضر و ناظر ندے دا صحابی دا حال پتور تنشتا دا حاجیان چې مدینی منوری تزی دا مسئلہ را چی سوک دا مسجد نبوی ناو خاص کر دا افتی پر از مان قبا تلالل دورا کاتا نفلو کل دیوی مقبول عمر عمر اجر و سواب اللہ ورکی ویدی دی وجہ سوا دا جمعی پر از چی بنوی علیہ السلام مسجد نبوی